بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای کې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. والنازعات غرقا قسم په پرښتو سختو خونکو چې په سختۍ سره ساه باسي. والناشطات نشطا او په هغو چې په اسانۍ سره یې باسي. والسابحات سبحا او په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي. فالسابقات سبقا بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي. فالمدبرات امرا بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. یوم ترجف الراجفه هغه ورځ چې وخوځوي د زلزلې فقان. تتبعها الرادفه او لغه وروسته بل تکان راشي. قلوب یومئذ واجفه ځینې زونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي. ابصارها خاشعه دا هو سترګې به د ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة دا خلق بوائي آيا پرحتيا نفسني دنكي بيا بيتا ورگرد والكيدو. أئذا كنا عظاما نخرة آيا كلاك مكس داد وراستها بكي وگردو. قالوا تلك إذا كرة خاسرة وايبة داستن دلخو بيا غتكا وان كي. فإنما هي زجرة واحدة وداست حال كي دا يوازي دمرا كاردة كي يو قوي واق وكري. فإذا هم بالساهرة أو يو يو فدي فراخ ميدانك موجود شي. هل أتاك حديث موسى يا تاشتة بموسى عليه الصلاة والسلام بقتي خبرة دلي دي. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى کلا چې دا غر رب د توا پس کې څلې غونډې کې هغه تا غږ وکړ چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون تلاشا هغه سرکشي کړې ده. فقل هل لك الى ان تزكى او هغه ته وایا آیا ته دې ته چمتو یې چې تلتیا ورکلی. و اهدیت الى ربك فتخشا او زستا دل رب لوری تا تا تا نار خون وکلم تی نغسق و تا کی ویر پیدا شی. فا اغاه الآیت القدر بیا موسى علیه الصلاة والسلام فرعون تا ورغی غتی سری نکامی و خودلی. فكذب وعصى هو هغه درواغ ځانکه او یې نه مانه. ثم ادبر يسعى بیا د چلونو جوړولو لپاره وګرځېد. فحشر فنادى او خلق را ټول کړل نو د نارې کړې. فقال انا ربكم الاعلى وي وين زستاسي ترطولو لوي رديم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فبايكي الله پاك هغا بآخرة او دنيا بعذاب اختكي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فحقیقت کی پدی کی لو عبرت دی دهر غصال پارچی ویریگی. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. آیا ستاسی خلقو پیدا کول زیاد گران کردی که دا آسمانونو اللہ پاک هغه جور کردی. رفع سمتها فسواها. دا غچا تیخی حس قدر ولی بیائی دا اندول برابر کردی دی. و اغطش للها و اخرج دحاها. او دا غشفی پتح او دا غورزی راوی سلده. وان اغض بعد ذلك دحاها. دا غورست از مکه ولا ولده. اخرج منا ماء و مرعاها. دا غی سی دا غی اوبه او شنده راوی سلده. والجبال أغساها. أو غنمو فكيخاخ در ولدي. متاعا لكم ولأنعامكم. دجواندان دوسائلو برابرولو فغارز ستاس لفارة أو ستاس بساروو لفارة. فإذا جاءت الطامة بیا کله چې هغه لو هنګامه جوړه شي. یوم یتذکر الانسان ما سعى. هغه ورځ چې انسان خپل ټول کړي پرې ایښي را یاد کړي. وبرزت الجحیم لمن یرا. او د هر لیدونکي په مخ دوزخ پرانستای وگردول شی. فاما من طغا. نکاتی سرکتی کھڑی و. و آثر الحیات الدنیا. آو دو دنیا زونتی ترجیح ور کھڑی و. فا این الجحیم هی المقوى. هم دا دوزخ داغه استوگان زیده. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. او چا چه ده خپل رب په مخ کې د درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړه غوښتنو څخه ساتلی و. فإن الجنة هي المأوى. جنت ده هغه استوګنځای دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلق لطانا پخسنا كوي چه کنو دا غصات تحقق با سوخ كيجي. فيما أنت من ذكراها. تا تكار داي دا غصو درو كي. إلى ربك منتهاها. ده غيلن خو يوازي الله پاك لردي. إنما أنت منذر من يخشاها. سيوازي خبر ووكي ده رغد شاكي ده غصه ويريدي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې دا خلک هغه وګوري نو دوی به داسې وانګري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده.